أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñoongi àndaat ak yéen ci téere borom bi subhanahu wa taala. Ba tey ñu toll ci suratul baqara, di ci jël tey ñaari aaya, aaya 283 ak 284. Ñaari aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal ñeenti mbir. Bu ci njëkk mooy jawaazu akhdhu rahn, mooy dagan gi nga xam ne dina ko dagan jël tayle ci tukki ak teew. Borom bi subhanahu wa taala li mu digle mooy su fekkee nit mu ngi leb, mooy nañ ko bind. Waaye léele comme ay doomu aadama lañ, léele mun nañu toll ci waxtu woo xam ne kenn du ko mën a bind, kenn du am seede. Lool nag dafa bëri ay anam, te buñ ñëwee ci nas bi, ci texte aaya yi, danañ gis loolu. Su boobaa lan lañu borom bi digal mooy kii leb nga am lu mu tayle mu jox ko ki koy lebal. Loolu dafa nekk loo xam ne tawsiqan min addaaini li daynihi, day nekk loo xam ne day dëgëral ci kii leb li mu leb. Ndax ëllëg ak si biir bu ko waa ji fayee ko, mu ne ko déedéet bu waa ji génnee lim ko tayle woon, mu ne ko li nag li ñi xam ne kon lu wér la. Kon gis ngeen li nu faral di wax rek, tàmm di wax ci waxtu yu mel nii, ci bés yu mel nii, mooy fokk nit ñi bàyyi xel alquran bi yàlla jox nu. Ëpp naa def rek téere bu nuy barkeeloo, ëpp na koo def. Téere bu am barke la, sikk nekku ci, léppam barke la. Waaye nag nekkul rek pour jullit bi ne dama koy barkeeloo, teg ko ci bibliothèque am, wala teg ko ci otoom, wala di ko bind di naan, wala di ko raay di def ci kanamam. Téere bi ëpp na loolu. Xool leen téere bi li muy wax, ñëw ba ci bor, nañu ut seede, nañ ko bind. Amuñu luñ ko bindee, amuñu ay seede, mu ne nañu ut tayle, na waa ji tayle. Loolu mooy tomb bu njëkk bu ñuy jëlee ci aaya yi ñuy jël tey. Ñaareel bi mooy jawaazu tarku akhdhu rahni, yenn saa yi tamit mën nañoo bàyyi, dina dagan ñu bàyyi jël tayle bi, mën nañoo bàyyi tayle bi yenn saa yi. Kañ lay nekk? Suñu demee ba am kóolute ak lu leer, lu wóor ci kii ñuy lebal, am ci moom yaakaar ku baax la, du wor, du indi benn problème. Su boobaa yéen ñaar rek ci place bu ngeen wéet, nga wóolu waa ji bu baax a baax a baax a baax, amuleen lu ngeen bindee, amuleen ay seede, mën nañoo bañ a jël tayle boobu. Ndax léele di nga toll ci yenn nit yi fenn foo xam ne wala waa ji tekkiloon ne la sama montre ngi ni, nga ni ko non tamit, wala sama portable ngi ni, nga ni ko déedéet. Lu tax? Parce que fenn fu ngeen toll ak wóolu gi nga ko wóolu, moo tax yenn saa yi borom bi ne tayle boobu mën naa ñàkk. Loolu mooy ñaareel. Ñetteel ci aaya yi ñuy jël tey dinañ ci jële xurmatu kitmaanu shahada araam na nëbb témoignage. Képp ku ñu jàpp ngay témoin, ñu woo la soxlaa la loolu ñu la doon doyee, araam na ci yow nga nëbb dëgg gi fa haram. Wal qawlu bi zuuri fiha, wala nga ñëw nëbboo témoignage yi waaye dangaa ñëw wax leneen fenn. Waaye loo xam ne ñaar yi nga ne kii di jox ko woon dara, loolu ëpp na, loolu dafa haram. Te loolu yàlla da kaa boole, yonent bi da kaa boole ci min akbaril kabair, ci bakkaar yi gën a rëy ci bakkaar yi, mooy nëbb seede ci la bokk. Comme ni ngeen ko jàngee ci hadith fi sahih, hadith yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Ñeenteel muhasabatul abd mimma yukhfi fi nafsihi min ash-shakki wash-shirki wan-nifaq wa ghayru zalik. Dana jàng ci aaya yi nekk sunu kanam, ñaari aaya yi, ne jàmbi yàlla dina ko atte li mu nëbb ci xolam ak ci xelam, li mu nëbb ci biiram kenn xamu ko, yàlla dina ko ko atte, ndax yàlla moom xam na ko. Nit ñee ko xamul, waaye yàlla moom xam na ko. Yàlla da ci atte jaam. Ci li ngay sikki sàkk te muy dëgg, yàlla dina la ci atte. Ci li ngay bokkaale te muy waroo bokkaale yàlla, yàlla yëg ko, xam ko, ndax moom moo xam lépp, yàlla dina la ci atte. Waaye nafiq gi nga denc ci sa biir xol bi, yàlla dina la ci atte. Kon ñetti feebar yi, ku yebo rek simmiiku ci ba set, ndax yàlla da ciy atte jaam ñi, muy di sikki sàkk, di bokkaale, wala nëbb ak nafiq. Mu ne ak yeneen yoo xam ne tudduñu ko ci barab bi, waaye yenn saa yi muy dal doomu aadama yi, loolu yëpp borom bi subhanahu wa taala da ci atte jaam. Min baadi awliya illahi wa hubbi li aadaihi, mu ne léeg-léeg min buxdi awliya illah, léeg-léeg nga gis ku bañ noo xarit yàlla yi, nga gis ko xam da leen bañ ba pare bëgg nooni yàlla yi. Léeg-léeg nga gis koo xam ne waayu yàlla la, xaritu yàlla la, mi nga gis benn waay boo xamante ne kooku rek lay bañ a gis. Nga gis koo xam ne noonu yàlla la, gars yi jël ko teg ko ci kaw bëgg. Loolu yàlla daf ci atte jaam ñi mbokk yi. Waaye wa buxd min al mu'minin as-sadiqin, bañ yenn jullit yu gëm yàlla yi, yu dëggu yi, nga bañ leen. Loolu boo ko defee ci sa xol rek, yàlla dina la atte. Loolu moo tax ngeen gis waa aljanna du ñu dugg aljanna lu dul li nekkoon ci seen xol, ci ay ñagg-ñagg, yàlla daf koy génn ñu doog a dugg aljanna. Jàngeen aaya bi mu ne wa nazana fi sudurihim min ghillin. Léegi nu ñuy def, ñu toog ci ay lal ci biir aljanna, ci ay canapé ala sururin mutaqabilin, ñu jàkkaarloo, ndax léegi affaire yi dañ na, bu ñu jàkkaarloo wér kanam yi day leer, dañuy muñ, même àjjana sax kenn du fa bañante. Waxuma laag nag fii ci àdduna. Yàlla nañ yàlla setal ci ñuy bañ sunu moromu julit, wala sunu mbokkum julit ñu koy bañ. Yàlla nañ yàlla dimbali ci loolu ba muñu da ma ñoo daal. Jàng nañ ci hadis boo xamante ne yonente yàlla alayhi salaatu wasalaam moo ko wax, mu ne inna allaha tujaawizu li an ummati mimma xadasat bihi anfusaha, yàlla dina jéggal sama xeet li nga xam ne seen biir moom moo ci am, ay ñagg-ñagg, ay tolof-tolof, ay manqué-manqué, puisque doomu aadama doomu aadama kese la. Léeg-léeg nga tarxiis ci sa kaw mbokk julit, yooyu nag borom bi subhanahu wa taala ku koy jéggal xeetu yonent yàlla muhammad la. Yenn saa yi sax maa lam tatakallam aw taamal, yenn saa yi ci ñagg-ñagg yooyu am na ci yoo xam ne waa ji da koy xalaat ci xolam mais du ko jot a wax. Yenn saa yi mu xalaat ko, wax ko mais du ko jëf. Yooyu noonu yàlla da koy jéggale. Soo ko xalaatee jëfoo ko, yàlla da la koy jéggal. Soo ko xalaatee jëfoo ko yàlla da lay jéggal. Boo ko xalaatee kese kese yàlla da la koy jéggal, boo ko jëful tamit yàlla da la koy jéggal, mais boo ko xasee jëf waa ji rek moo la mën a baal, loolu yàlla mënu la koo baal. Boo ko xasee, boo xasee tooñ jullit ba mu leer ñëpp ne yaa ko tooñ, yàlla dootu la baal bàkkaar boobu. Moom ki nga tooñ rek ngay ñëw ne ko baal maa xam baal la. Mbokk yi, kon loolu mooy ñeenti tomb yu ñuy jëlee ci ñaari aay yi nekk sunu kanam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbuda. فإن أمن بعضكم بعدا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. برام بي سبحانه وتعالى نينا وان كنتم ان حرف لان لا ان حرف شرط لا في عرب شرط موي بو فكينتني دي نين دي ديف دارا كون شرط بي موي لولو بو نين كو ديفه ريك بو نين ديفه لول ريك kon yàlla am na lu mu wax ci loolu. Mu ne wa in kuntum, su ngeen nekkee ala safarin, ci tukki. Kon yàlla li muy wax fii ku tukki rek war na la. Koo xam ne da nga tukki bëgg a jëf lii yàlla di wax, lii war na la, tegu na sa kaw. Wa in kuntum, bu ngeen nekkee ala safarin, ci tukki, walam tajidu, amuleen katiban, bindkat, amu leen ku leen bindal. Loolu benn la ci. Mais est ce que ñàkk am ku bind rek lañu am ba bor bi kenn mënu koo bind? Amuñu ku bind kese, loolu rek moo tax bindñu ko. Déedéet du question ñàkk ku bind. Léegi am nañ waa ji mi ngi nii kuy bind ngi nii, mais mënuñoo bind. Loolu tamit mën naa nekk. Laaj naa la laaj bi. Ah. Mooy su bu yàlla si li ci tukki mën nga bokk ñoo xamante woole. Keneen. Am nañ bind kat mu ngi nii, mais kenn mënut a bind mbir mi. Bismillah. Déedéet. Ana sama kado yi waay. Amuñu luñ ko bindee, amuñu big. Big baa ngi nii. Mais mbir mi kenn mënu koo bind. Lu tax? Amuñu ko bind bind. Gis nga de. Big baa ngi nii, bindkat baa ngi nii, mais ba tey mënuñ koo bind. Lu tax? Amuñu kayit guñ koo bindee. Gis nga kon charte yi. Lii yëpp bu teewee na comme amul, lan mooy solution? Tay la bi mooy ñëw. Waaw, comme danga ko war a dafa la war a lebal ba ngeen ñibbi dëkk ba. Amuñu fuñ ko bind, wala fuñ ko binde ngi nii, mais amuñu lu ñu binde. Ki koy binde ngi nii, mi ngi nii yor xalima gi, waaye amul këyit gu mu bindee, wala der bu mu bindee, wala fuñ ko mën a nataal bind ko ba ñu xam bi mbir mi. Nañu tayle. Waaw, waa ji leb na génne dara. Tekki montrom wala mu joxe portable am wala loo xam ne kii lebal d' accord na loolu mën koo garanti. Xam ngeen ne loolu tax sax tey ci Sénégal problème bu dul jeexange ci ay nit ñoo xam ne perte nañ seen i oto seen i kër seen i kenn xamul. Borom bi nee na bu fekkee da ngay nekk ci tukki as safar, tukki mooy lan? Al xuruju génn min ad daari, nga génn sa kër wal balaat wala nga génn ci dëkk bi. Zahiran baidan, ci lu feeñ nga sori ci benn distance bu soree sori, su boobaa nekk nga ci tukki. Saa yoo demee fu ñuy wàññi julli rek tukki nga. Saa yoo demee distance bu ñuy wàññee julli tukki nga. Kon su la fa bor fekkee lépp fekk la fa, dañ koy bind. Bu ñu amul luñ ko bindee, amuñu kuy bind, amuñu bindukaay, amuñu fuñ ko bind, su boobaa aaya bi mooy atte bi mooy dañuy indi tayla bi. Mu ne wa in lam tajidu katiban, bu ngeen amulee bindkat, man yaktubu lakum, ku leen di bindal. Aw lam tajidu adawat, wala amuleen jumtukaay bi. Jumtukaay lan? Al kitabata, bind bi. Min dawat, amuleen encre wa qalam wala bik wa waraq wala këyit wala yëpp su ngeen ko amulee. Ah, kon farihanun, tayla bi léegi mooy ñëw. Farihanun, tayla bi ban tayle? Xalal yàlla de, la yàlla du nit. Mu ne farihanun tayle maqbudatun, bu ñu ngëb. Lan mooy loolu? Tayle bu ñu ngëb mooy lan? Ah, bu ñu ngëb mooy yow liñ lay tayle. Non, jox ma mbir mi quoi, bañ dem kër ga am naa fa benn kii, dinaa la ko jox. Est ce que loolu wóor na? Yàlla mu ne li ngay tayle na nga ko ngëb ci sa loxo. Waaw, na nga ko ngëb nii ba mu leer, nga dugal sa poche, dina ko waar yëgal buñ demee nga jox ma. Waaye am naa gëlëm mu ngi gànnaar, jox ma ba weer bi de téyu gisoo. Loolu wóorul, gis ngeen yàlla. Mu ne na ngeen teg place bindukaay bi wala place kii bind, amuleen ko. Lu ngeen di def? Mu ne kii leb na joxe garanti tayle, ki muy leb ba dal ba jot. Bu dat bi jotee nga delloo si li nga doon leb, ñu jox la sa la nga fa bàyyi woon ci sa garanti. Gis ngeen, li kay jarul dem police, jarul woyu notaire, jarul. Gis ngeen yàlla sunu diine. Mais tey ngay gis gars yi dugg foo xamante ne daanaka sax lu bëri nga ciy ñàkk ci alal. Tey boo bëggoon dem fii leb dara rek, kii di lay signaloo balaa nga ci. Bu fekkoon ne dañ lay jox 100 000 après dañ lay jox 80 000, ñu ne la 10 000 yi papier timbre nangam kenn xamul, lekkaat la. Ba pare daa ci tiqaat yeneen 5 000 ne la assurance pour boo deewee. Frais de xaw ma papier, frais de ak tubaab moo bëri toppale. Moo tax gis nga ñi leb ay banque yëpp dañoo am problème. Ñi leb banque ñëpp ci problème lañ nekk. Ay mbokk dañ may woo Europe ne dañoo leboon ay kër yuñ dëkk. Gis nga boo demee Europe nga leb kër, da ngay liggéey ba dee di fay du jeex, ndax niñ la ko defalee. Da ngay liggéey di fay ba dee wala ba retraite, da ngay gis fi mu nekk ay tubaab yoo xamante ne dañuy fay ba dese tuuti ñu ñëw génne leen nangu kër yi, ñu nekk ci mbedd yi di fanaan. Te xoolal ñooñu ba ñuy dundee ba léegi ñu ngi fay. Tubaab baaxul. Loolu moo fa xew. Waaw, ay nit yoo xam ne dañoo fay ba sonn. Te boo fayoo nit ba des 2 mois wala benn mois fayoo, dañ koy nangu. Nga xam ne ñi amuñu yërmande. nga perte. Xoolal nag ñun sunu diine, loolu moo tax nit ñi bu ñu xamoon l'islam, xam alquran, nangu koo dund rek, kon dañuy dund àjjana ci kaw suuf. Puisque lu tax lii mu mun a nekk mooy yàlla moo nu bind, moo nu xam. Yàlla moo nu bind. Ki defar lii, ki defar lii def ci notisam wax lépp, même courant bi liñ koy brassé courant mu ne temps la, voltage bi temps la, fi mu nekk ni boo ko weddee nga ni ko waay kii dafa yabaati, courant courant la rek, nga dem jël leneen lum la waxul ci voltage nga branché ko ci, nu muy def day explosé sa kaw boo moytu sax yow nga alko. Pourtant xoolal da nga rek da nga respecté, fi mu nekk ni même chargeur bi mu la ne moo koy chargé bu sa bos lakkee da nga naan am nga chargeur nangam, doo ko ne am nga chargeur mu jox la rek nga ñëw branché, foog nga jox ko nombre bi nekk fii norme bi ci lépp nag. Même oto bi ñuy defar caabi bi ñuy dugal pour taal du caabi rek bu la neex rek, sa caabi oto na réer nga dem jëli sa caabi buntu néeg wala sa caabi buntu kër nga ñëw ne da ngay ubbi, est ce que di nga dawal bis boobu? Loolu lu tax ñu respecté noonu àdduna, respecté tubaab bi lim ñu wax, ñu bañ a respecté yàlla lim wax. Te mu leer naan ñi tey ñun ay julli lañ, lii mooy defar sunu dund mi ngi nii, ñu respecté ñëpp lu ñu wax. Fi mu nekk ni ñun ñëpp même booy togg sax ñu ne ah lii ngay togg de dànk moo koy xorom dànk, doo tibb potu liibar, doo def doo ci def ñetti doom, maanaam doo ëppal doom maa ngi. Suñ la lee lii la lii la yàlla nag lee lii la nga ni déedéet ah wala moom na dem na toog asamaan rek ñu bàyyi fii suñu àdduna ñu rek la ko, moo tax du dem. Dund bi mu ngi nii, xoolal fi mu nekk ni Sénégal boobu ba léegi ñu ngi ut solution mais amuguñ. Wala dégg naa mouvement yaa ngi commencé rëccu, ay mouvement rëccu ah. Kon borom bi nee na wa in kuntum su ngeen nekkee ala safarin ci tukki walam tajidu amuleen kaatiban bindkat wala jumtukaay bu ñuy bindee wala su boobaa mu ne farihaanun nañu tayle. Tayle boo xam ne maqbuudatun dañ koo ngëb ci loxo waaw bu mu nekk ba ma dem ba ñëwaat de wala déedéet nañ la jox nga dugal sa poos moo gën a wóor balaa ëllëg problème di am. Waaye mu ne fa in amina bu wóoloo baadukum lenn ci yéen baadan leneen dañoo wóolante sunu biir mën a yow xamante nañ ñu tolloog ñaar fukki at nangam ak nangam wala bokk nañ liggéey bi dama lay jox après bu weer dee nga raan ah fa in amina bu wóoloo fa in amina bu wóoloo baadukum lenn ci yéen baadan leneen fala haajata ila rahni kon léegi soxlaatul ñuy indi garanti soxlaatul. Lan moo tax soxlaatul loolu? Lan moo tax garanti bi soxlaatuñ ko? Lu tax? Parce que dama laa wóolu nga wóoluma, xam naa ne yow lu mu yàgg-yàgg am naa ci yow yaakaar, gis nga de fa in amina moo tax ku ñu wóolu waroo tas yaakaar bi. Ku la ne yow dama la wóolu ah mbokk góorgóorlu boo doon lekk ay xeer sax bul tas kóllëre googu waaw. Parce que yonent bi nee na ku amul kóllëre yow amoo iman la amaana li man la imaana lahu. Képp koo xam ne yow amoo kóllëre bun la wóoloo doo ko respecté yow amoo iman. Kon bun la wóoloo alquran nee na suñ la wóoloo seen biir bu ngeen wóolante bu leen tas yaakaar. Est ce que dañuy jël kóllëre googu rek tënk ko ci xaalis ci romb kër yëpp dem takk fee benn xale bu jigéen daf ko wóolu wala wóolu ko ah? Xale bu góor bi romb kër yëpp dem takk benn xale bu jigéen dafa wóolu xale bu jigéen boobu wala wóolu ko? Xale bu jigéen bi dàq ñëpp tamit daal di ñëw ci yow daf laa wóolu wala wóolu la? Ki la jël ci liggéey kaayam daf laa wóolu wala wóolu la? Ah ki la jox këram daf laa wóolu wala wóolu la? Gis ngeen kon kóllëre gi. Kon bu fekkente ne kóllëre googu ñu ngi koy sàmm waa ji wóolu la ba jox la dara même ki la abal sax abal moom moo bind nga jox ko. waaye fexeel ba kóolu la réegi bu mu tas am na ñoo xam fi mu nekk nii boo leen abul kudd sax ñu ne abuluma la li tax parce que dañoo yàgg di abale kudd seen kudd ñibbisiwul léegi ku ñëw ñu ne déewu déedéet lii rek la ñuy wax léegi looy dégg sénégalais yëpp a yem xolakuñ toll foofu sénégalais yëpp a yem même léegi Europe am na fooy dem ñu ne la sa pièce nga ni ñu ne sénégalais ñu ne ça va le sénégalais là ça va loolu musiba la ñun fu ñu jëm ndax rek lan bëggee alal gu metti gu nu nekkee gi fi mu nekk nii moom yàlla bu doon yónni ab yonente Sénégal xaalis rek la koy jox ndax mission si réussir xaalis rek waaw moom kay ay poche yu ngand la koy jox bu nee nii rek génne ay biye mu ne am gaay nag dëgg la kay yow kay loo wax dëgg la waaw waaye bu fi ñuy naan ay qaala allahu taala dina ne sëñ bi gaawal dañuy tëddi nga ment foofu musiba la kon duñ jël kóllërëgi rek aj ko ci xaalis mbokk yi nañ xool tey ñàkk kóllëre li mu tas ci àdduna bi li mu tas ci ay kër li mu tas ci diggante ay baay ak doom ay mbokk ay liggéeyukaay ay nangam ah yaa gis benn waaye mu ne la dama nekk Europe di liggéey di yónnee sama nangam ma ñëw gisuma dara xaas bi yëpp lekk nan ko nga gis ku ne sama jabar nga gis ku ne sama jëkkër nga gis ku ne sama pap nga gis ku ne sama nijaay nga gis ku ne fu ñu jëm kóllëre kenn du ko tas ndax yàlla dane bu nu wóolontee fa in amina baadukum baadan falyuaddi gis ngeen fala indi waxul sax summa falyuaddi na indi allezi ki nga xam ne utumina dañ koo wóolu amaanatahu li tax ñu wóolu kóllëre gi na ko indi moom it li tax ñu xoolal nit tukki di la dénk alalam xëy na cëpp rek noppalu ñetti fan ne la waaw damay ñëwoon nag léegi ñu jéem a xool ndax am na ñoo xam ne toll nañ ci mbon goo xam ne ñu dem photo kër jàmbur ne la ki tabaxal naa la kër mu ngi nii pare na mu ngi nii nga ñëw ne ana kër ga ñu ne la ban kër keneen ne la kan fii ñu de Diop la sant nga gis waa ji di xëm kii di crise ñi jaar fa dof xam nga loolu dara gën ko dangereux tas kóllëre léegi na nga yaakaar ne yow affaire bi jeex na bokk na di tax ci sénégalais tey seen mbir doy waar mooy àllaaxira lañ gëmut parce que ku gëm àllaaxira yu bare bari doo ko def waaye ñàkk gëm gi ñu ñàkk gëm àllaaxira ñàkk koo teg sunu kanam loolu jural nanu tey lii yàlla dina wax ci alquran pour ñu mën koo dund mënuñu koo dund fa in amina bu wóoloo baadukum lenn ci yeen baadan leneen fal yu addina indi allezi ki nga xam ne utumina dan koo wóolu amaanatahu kóllëreem ah fal yuti dayn na joxe bor bi allezi bi nga xam ne utumina alayhi moom lan ko wóoloo woon ba lebal ko ndeysaan xaysu taazarat alkitabatu walam yuxas daainuhu minhu ruhnan ala daynihi lan moo tax waa ji wóolu la mooy dañoo ñàkkoon bindukaay wala ñàkk bindukat wala ñàkk fu ñu ko bind ñett yooyu bu amulee bindukat lu ñuy bindee fuñ ko bind ñett yi benn amu ci moo taxoon waa ji wóolu la ne la ah comme man ak yow kóllëre lañ séq yàlla lii la wax waaye wóolu naa la kon yow lii lépp bul ko tas gis nga bis boo reppee ba xët ko xama toog waa ji problème de du waa ji nga amal problème xam nga kan nga amal problème yàlla yàlla Omar fekk na benn sàmmkat ci àll bi mu ne waa ji waaw ñun de danoo génnoon nekk ci liggéeyu yàlla bi dañoo xiif nag instant bi ñu toll xar yi lañ bëgg nga jaay ñu ci benn ñu lakk ko fi léegi jëfandikoo mu ne moom moo ko ne ku ko moom ne dañ ma koo sàmmloo Omar di ko seetlu ne ko boo demee nga ni borom xar yi tilli bi moo ko fàdd mu ne ko ana yàlla ayna Allah Omar xam xoolal sàmmkat yi noonu lañ meloon démb sàmmkat yi. Kon yi nekk ci bureau yi noonu lañ waroon mel. Sàmmkat ki koy def mooy ku amul dara, ngay dem di sàmmal nit ñi bu weer dee ñu fay la ah wala xoolal tey waa ji nga xam dañ ko jël def ko directeur société jox koy million mu xëy rek kenn xamatul waa ji mu daw xaalis bi fas daw. ñaata yoon ngeen koy dégg? Ñaata? 50 ans. Ñaata yoon? Ah ñu dénk mu xëy rek daw fif ana mu gisunu ko ana xaalis ba yóbbaay na ko lépp mu dem. loolu xoola Omar moom sàmmkat benn xar benn mu ne ko moom ma ko boo demee nga ni boroom xar yi tilli bee ko lekk mu ne ko ana yàlla. Allahu akbar ana yàlla baat boobu bu ñu ko tegoon sunu kanam ana yàlla suñu lépp ay réglé wu sa diggante ak say doom sax boo ci tegoon ana yàlla lépp ay réglé wu sa diggante ak sa jabar boo ci tegee ana yàlla lépp ay réglé wu wallaahi sa diggante ak nit ñi boo ci tegee ana yàlla lépp ay réglé wu ayna allah. moo tax yonent bi defar société boo xam ne ñaar dërëm day wadd fii juróom fukki fan ñu ko fiy romb ñaar dërëm kenn du ko laal. xoolal ñun tey jàkke ji ku fi bàyyi portable am am nga problème. jàkke ji laa wax de xoolal loolu musiba la. ayna allah ana yàlla alal jàmbur yi nga jël ana yàlla. xale bu ndaw presque ay 7 ans moo far bi yomal ci waay moo far 200 dem aussi di jox ko. waaw mu ngoog gis nga nee na vendredi passé benn xale moo for 200 ñëw déclaré ko. parce que nit ñi diine rek moo leen mun defar leneen mun leen defar diine rek diine kese kese kese buñ jëlee nit ñi jàngal leen ba ñu nekk ay docteur am ay doctorat bu yeboo nag kenn ku nekk nit ñi am 20 doctorat te jàngalu leen diine fi mu nekk ni Sénégal milliards yi ngeen di wax ñi jàngul ñoo ko jël audit yi ñim jàngul la ah ah waaw xanaa kay kon ñooñu xanaa jànguñu xoolal audit ñu junni de du fukki junni de du million de du fukki million de la ilaha illa li ñu audité sax dafa ruslu ñaata inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay milli te du benn nit ah te du benn nit de nguurum lëmm la tàmbale ci président yi ba ca député ya ñëpp ku nekk def lu mel noonu fu jëm réew moom nu muy doxee du dox. dañuy sonn rek courant bi day du dañ di coupé ndox mi kazalik lépp dana métti parce que nit ñi ñoo jaaralul mbir mi fi ko yàlla wax. wax naa leen ko sànq li yàlla wax bu ñu ko defulee dañuy am problème. wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka leen doon mooy sunu sauvetage mooy ñu def li yàlla wax ndeysaan. xoolal yàlla yemul ci waa ji na joxe kóllëreem ki ko wóolu bu mu tas yaakaaram bu mu ko war waaye mu ne wal yattaqillaha rabbahu gis ngeen yow waa ji ñu lebal ba pare sonaluñ la sax jëluñu ci yow binduñu ko tayle wuñu ndax wóolu gin la wóolu ragalal yàlla sa boroom dis nga de fal yattaqillah yàlla dankaafu la def waa ji ne ko ragalal yàlla mais bu demoon fal yattaqillah est ce que doyu na ragal yàlla waaye mu feddaliko rabbahu boroomam mi ko bind xam ne ëllëg dana taxaw ci kanamu boroom suñ ëppee waa ji doole wala mu mën koo gën koo saf làmmiñ wala mu gën koo comme ni gars yi di def waaw yoreel ni téeméeri junni yi nga faq ci ñeen fukki junni wala ñaar fukki junni dem di ko neexalaati waaw ñu convoqué la police boo romb dóor ko 5000 yegg ci biir ak sa toilette wax gars yi na ngeen def nag ça va jaajëfaay wa ah kuma ñu ne non waa garaawul dama ma suba rek ñu ne waa ji an dama ma suba quoi te amuñ jot parce que waa ji ku ñëw rek doxal na la 10000 ñu ne la demal ñibbi bisa ngi ñëw wallahi kenn du leen dina demal ñibbi dan la lay nga ne ñu ne la jégesil doo mi doon tooñ yonent bi loolu la wax de bisa ngi ñëw yàlla subhanahu wa taala dana ana ki do kiñ doon tooñ mu ne maa ngi nii mu ne ko ñëwal ana ki doon tooñ mu ne maa ngi nii na ñëw leen yonent bi nee na yàlla day dekkil sa xar yi xar yi xar bi amoon béjjën daan mbëkk bi amul béjjën mu ne ko fayul su rabu àll yi fayoo ba pare rabu àll bu tooñoon beneen fayu bi nga tooñoon fayu ba ñu jeex takk yàlla ne nit ñi nag ñëw leen xam nga rabu àll yi après lu leen yàlla di wax kunu turaaba nekk leen suuf doomu aadama yi xool xoolu doomu aadama yi gis loolu nan yaa laytani kuntu turaaba loolu moo indi aaya ba ak a neexoon tey ma nekk suuf comme ni ñu defee rabu àll yi suuf waaye nag foofu moom loolu amul xam nga lu fay am fayal kii li nga ko yoraloon foo koy jële waaw ma ñu jël say tiyaaba say julli jox sa koor yi nga waroon jox azaka yi li nga doon jàng alquran li nga doon saraxe ñu tibb lépp jox mat na matul da nga koy fay suñ sëqee jox waa ji mu des ñu ne la jeexal nga de nga ne waaw ñu sëq bàkkaaru waa ji jox la foog nga fay amul ay yàlla ne na même bu doon sa yaay yowma yafirul mar'u min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi yaay juy wër doomam naan àqu njuréel bi nag ma koy fay àqu njuréel ngay nëbbatu sa papa di nëbbatu da ngay fay ba mu jeex kon nag du ak lii la jullit di ragal moo tax jullit bi di jub suñ la dénkee ñaar dërëm ñaar dërëm yi waa ji bu ñëwoon bu fekkoon ne ñaar dërëm yi daf koo utal këleur am na benn dëkk boo xam ne waa ji dafa ñëw di tukki mu ñëw ci benn waa yi ne ko dama la bëgg a dénk sama xaalis waa ji ne ko ana mu ne mi ngi nii compteel mu compte ba mat boobu xaalis yi weñ la ba mu nekk nangamu dinaar mu ne ko waa demal waa ji dem ba nangamu at mu ñëw salaamaaleykum ne ko waaleykum salaam sant ba mu ne ah sant ban yow xamoo mu ne yow tey xawma la tey laa la mos a gis noo sant foo jógee xam nga ne koo nuyu mu ne la sant ba foofu am na lu fa ne yow xamoo ma mu ne man kay xawma la maa la yow mii dénk man mii yaa ma dénkoon loo ma dénk ne ko ma dara waa ji ne ko wallahi alazim dénk naa la mu ne wallahi alazim dénkoo ma waa ji ne dem dem ci buur bi boole ko man diw dama ko dénk sama alal bi may tukki ma ñëwaat xawma buur bi ne ko wax dama nga wokk ñu yónnee waa ji ñu woog ñu ne ko xam nga kii mu ne wallahi xaw ma ko kii def ma bëgg a fitnaal xaw ma ko su ma dénkee ne indi seede wala mooy ni fur ko bind kii xaw ma ko doo doxi ba mu neex la nag nga ñëw man naan ma naa la fay buur bi ne ko waa d' accord yow kii da nga ko dénk naa la mu ne wallahi ki jàkka sangam laa ñëw fekk mu toog ma compté sama alal yépp jox ko mi ngi nii ci jàkk mu ne tey xaw ma waaw d' accord dégg nañ yow yow nga ne yow kii mu ne kii xaw ma ko ah waaw d' accord ana garde bi mu ne waa kaay àndal ak waa ji yow àndal ak kii ngeen dem ci jàkk ji nga ko lebaloon nga won ko ko àndal ak sama waa ji yow yaa ko lebaloon mu ne waaw mu ne àndal ak garde bi ngeen dem ba ci jàkk ji nga ko lebaloon nga won ko jàkk ci gars yi sol seen daal dem ñu dem ba ñu toog toog toog toog toog ba affaire bi yàgg buur bi ne sieu tëtëtë ñu yàgg nañ de mu ne jàkka jalaa sori aa kaay ngay lan jàkka jalaa sori noo xamee ne jàkka jalaa sori est ce que dégg ngeen wax bi waaye fil gu bàyyi mu toog buur bi daa jël ki lebale boole ko benn gaar ne ko dama ngoon ko fi nga ko lebal. Mu dem affaire bi yàgg ñu tëxe ñëw buur bi ne ko waayo sa gars yàgg nañ de mu ne jàkka ji daa sori. gis nga ja démb démb ñi nekk ay attakat dañuy muus ñaw man laay te loolu dañ ci jàpp ay milliards nit keneen ki dañ ko dénk xaalis weñ la de waaj ñëw di ko jël mu ne ko jinax ya ko lekk laa ko tegoon jinax yi lekk kees gaa ngi nii jinax ya ko lekk loolu doon war ni ah jinax ya ko lekk de mu ngi nii kenn jëlu ko jinax yi daal ñoo ko lekk daa ji dem wax ko buur bi ne ko man dama am problème diw dama ko lebal ba pare ma ñëw di jël sama xaalis mu ne jinax ya ko lekk mu ne ko waa dama mu dem ñibbi buur bi daal di wool waa ji mu ne jinax ya ko lekk buur bi ne ko demal ñibbi mu ñibbi buur bi daal di yónni benn waaye jàppalu doomam bàyyi ba doomam génn rek ñu jël doom ji mu ñëw ne buur bi diw dafa ñëw fii ne maa jël alalam te jëluma ko te sama doom daa réer gisuma ko mu ne ko ah est ce que picc yi yóbbuñu ko mu ne ko picc yi këf nit mu ne ko ah jinax yi lekk xaalis kay dëkk boo xam ne jinax yi dañuy lekk xaalis weñ picc yi mën nañoo këf nit ñi mu ne waa léegi xam nga la mu ne waa na indi sama doom ma jox xaalis mu ne waa looloo wóor xam nga ñooñu ñëpp wóoruñu te nit day wóor borom bi nee na wal yattaqillaha waaji na ragal yàlla rabbahu boromam wala taktumu shahadata bu leen nëbb seede bu ko kenn nëbb wa man yaktumuha képp ku ko nëbb fa innahu waajooju aasimun bàkkaar kat la bàkkaar na xalbuhu xolam képp koo xam ne dan laa wóolu bul nëbb liñ la wóolu wala taktumu shahada bu leen nëbb seede wa man yaktumuha képp ku ko nëbb fa innahu moom waajooju nëbb ko aasimun bàkkaar na qalbuhu xolam li anna kitmaanu min amalil qalbi lu tax nëbb lan moo koy def nopp bët mooy nëbb tànkay nëbb wallahi yàlla moo wax dëgg lan mooy nëbb xol moo tax yàlla ne xolu waaji bàkkaar na waxul nopp waaji waxul bët waaji waxul tànk waaji képp koo xam ne dañ laa wóolu nga nëbb liñ la wóolu yow sa xol bi am na bàkkaar parce que xol mooy nëbb gis ngeen yàlla moo dana alquran dafa am ijaz fi yàlla di waxee day niiw ci nit ñi ñu koy dégg dafay am balaaga da ngay xam ne lii du waxu nit parce que xol mooy xam mooy nëbb moo tax yàlla mu ne kooku xolam am na bàkkaar mu ne wallahu yàlla ci aaya bi la ñuy yem de bi ma taamaluuna ci lépp lu ngeen def alimun yàlla xam na ko lii aaya bi doon jàngale mbirum lan la ah mbirum xam-xam la xoolal moo tax fi mu ko jeexalee mu ne wallahu bi ma taamaluuna alim parce que jëflante la yàlla ne li ngeen di jëflante man alim man xam naa ko Seyd Hawa rahimahullah day wax ne bu ngeen di jàng alquran bàyyi leen xel aaya yi fu muy jeexee yàlla bu waxee li ngeen di def xam naa ko li ngeen di def xam naa ko papa ji wax loolu doomam sax doom ji dina toog ñetti fan normal wala directeur société bu wax loolu liggéeykat yi ne leen li ngeen def yëpp xam naa ko semaine boobu yëpp ñëpp dinañ normal di ñëw 8h commissaire bu woowee police yi ne leen li ngeen def yëpp xam naa ko police yi nu ñuy def inspecteur bu woowee enseignant bi ne ko li ngay def yëpp xam naa ko enseignant boobu dina xëy ay fande yu normal kon ñun jaam yi bu nu yàlla nee li ngeen di def xam naa ko lu nu war mbokk yi fii la ñuy yem incha allah ba sabli bi di ñëw ñu jël beneen aaya bi ci des asalaamaaleykum wa rahmatullahi.